Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimp Labs. Jak słychać, trwa już najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Sięgnij więc po grillową klasykę, bo 1,3 kg kiełbasy śląskiej kosztuje tylko 14,99, a pstrąg tęczowy patroszony jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Lidl. Mądry wybór. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 maja, jest 15. Justyna Mączka. Radosław Chorus, zapraszamy na serwis. Sąd zdecydował o areszcie dla kobiety podejrzanej o zabicie czworga swoich dzieci. Będą kolejne gazowe negocjacje. Bruksela, Kijów, Moskwa. Zaproszenie do rozmów w odpowiedzi na list prezydenta Putina wysyła Komisja Europejska. W tym serwisie Trójki będzie także o nudzie, którą, jak się okazuje, zajmują się także naukowcy. Waga stawianych zarzutów i surowa kara to między innymi powody, dla których sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się, żeby Beata K. ze Strzeszowa w Zachodniopomorskiem czekała za kratami na kolejne dotyczące jej decyzje. Kobieta usłyszała zarzuty poczwórnego zabójstwa swoich nowonarodzonych dzieci. W środę szczątki trojga noworodków odkopano w pobliżu domu, w którym Beata K. mieszkała z mężem i trzema nastoletnimi córkami. O decyzji sądu mówi Trójce rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Potwierdzam, że Sąd Rejonowy w Gryfinie na wniosek prokuratora zastosował wobec Beaty K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd, wydając orzeczenie, powołał się między innymi na przesłanki w postaci grożącej podejrzanej surowej kary, a także obawy matactwa. Nie wiadomo, czy 41-letnia kobieta przyznała się do stawianych jej zarzutów, czy o zabijaniu dzieci wiedziała rodzina. Komisja Europejska odpowiada na list Władimira Putina, w którym prezydent Rosji skarży się na niezapłacony przez Ukrainę gazowy rachunek. Bruksela proponuje Moskwie trójstronne negocjacje. Do rozmów miałoby dojść w przyszły poniedziałek. Wczoraj prezydent Putin ostrzegł, że nie po raz pierwszy zresztą, że dostawy błękitnego paliwa mogą być wstrzymane, jeśli Ukraina nie ureguluje zaległych płatności za gaz. List ponownie był zaadresowany do przywódców 18 krajów, które importują gazy z Rosji przez Ukrainę, ale odpowiedź będzie tak jak za pierwszym razem. Wspólna unijna. Komisja Europejska, która zaangażowała się w rozwiązanie problemu, ma odeprzeć zarzuty. Mówi jej rzeczniczka Pia Renkilde Hansen. Krytyka dotycząca braku rezultatów jest bezpodstawna. Podczas pierwszych trójstronnych rozmów w Warszawie odnotowaliśmy postęp. Rzeczniczka dodała, że optymizmem napawają informacje o gotowości Rosji i Ukrainy do trójstronnych negocjacji. Dopóki trójstronne negocjacje trwają, dostawy gazu nie powinny być zakłócone. Na upolitycznienie sporu skarży się Ukraina, która uważa, że obecne zawyżone ceny dyktowane przez Rosję nie mają żadnego uzasadnienia. Kijów deklaruje, że jest gotowy zapłacić za gaz, ale po cenie rynkowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Skuteczność leczenia zawałów w Polsce jest coraz lepsza. Dogoniliśmy pod tym względem Niemców i możemy się równać z Amerykanami. Ale z raportu przedstawionego dzisiaj w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego wynika też, że zawałów serca w naszym kraju jest coraz więcej. Ta liczba rośnie z roku na rok, mówi profesor Bogdan Wojtyniak z Instytutu. Trzeba powiedzieć, że jeżeli napływ chorych będzie taki sam jak dotychczas, wtedy system będzie miał ogromne trudności z poradzeniem sobie z tą rosnącą liczbą chorych, rosnącą z przyczyn naturalnych zupełnie, dlatego że społeczeństwo się starzeje.

witam, Henryk Sytner. Znów otrzymuję meldunki o weekendowych rajdach kolarskich. Słuchacze z Radomska wybierają się na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, uczniowie z Zamościa pedałować będą po Roztoczu, a kolarze z kilku województw dotrą do Szklarskiej Poręby, by uczestniczyć na hali Strzenickiej w trzecim spotkaniu miłośników gór. Znów będzie okazja do zbierania materiałów do kolarskich kronik. Posłużą one jury do wytypowania laureatów naszej 44. akcji kolarskiej. Oczywiście te sprawozdania muszą być odbiciem starannie przygotowanych wycieczek. To nie może być improwizacja. Wyprawy możecie organizować już teraz, korzystając na przykład z wolnych weekendów. Czekamy na pierwsze kroniki. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Konkursowe informacje również na stronie www.polskiradio.pl/trójka/2 kółka. Nowe rowery górskie czy trekkingowe trzeba na ogół dodatkowo wyposażyć, by jazda była komfortowa i bezpieczna. O czym pamiętać przede wszystkim? Obok mnie nasz ekspert Tomasz Piątkowski. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Więc pierwsza podstawowa sprawa. Rowery terenowe są generalnie tak zwane golasy. Są pozbawione jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu. W zależności... To się robi dlatego, że w zależności od potrzeby konkretnego domontowuje się i rozmontowuje się. Stąd błotniki z reguły. To są błotniki takie, które bardzo łatwo zamontować i bardzo łatwo zdjąć. To samo tyczy oświetlenia, które bardzo łatwo zdjąć. Może tak po kolei. Błotniki są uniwersalne do rowerów? Błotniki są różne. Najczęściej w rowerach terenowych montuje się rowery, błotniki, które montowane są na sztyce i które są z przodu montowane do tulei sterowej. I można bardzo łatwo je zdjąć i bardzo łatwo je nałożyć. Czyli różne typy błotników do różnych rowerów. Tak, mówię tu o rowerach terenowych. No, wspomniałeś o światłach. O światłach. Konieczne. I znowu mamy tylne oświetlenie montowane do sztycy, przednie oświetlenie montowane do kierownicy. Jest ono niezbędne w momencie, gdy się poruszamy po drogach, bo po prostu wymaga tego kodeks, wymagają tego ustawy. Odblaski z boku też, oczywiście tak. Odblaski. Rowerzysta musi być widoczny nie tylko z przodu i z tyłu, ale musi być widoczny z boku. Stąd odblaski montowane na szprychach. No i zalecamy oczywiście elementy odblaskowe w odzieży, bo wtedy kierowca, włączając się w ruch i niewidzący rowerzysty z boku, widzi go bardzo dobrze. No, oczywiście jeszcze dzwonek też się przyda. No, dzwonek jest też bardzo przydatny. Rowery turystyczne na ogół mają osprzęt, mają i oświetlenie, i błotniki, i często bagażniki. No cóż, ale dzwonek musi być. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. W tonacji Trójki. Prawie 12 minut po godzinie 15, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Thank you. Jakże nagrania Austina Peralty nabierają dziś pełnego i zwielokrotnionego znaczenia. Osobą, która bardzo wierzyła w jego talent i chyba w pewien sposób przedstawiła go polskiej publiczności, był nasz kolega Maceo Wyro. Kiedy tylko pojawiła się tragiczna wiadomość o śmierci Peralty, a było to chwilę po koncercie tego młodego pianisty, Maciek zorganizował kolejne spotkanie w Warszawie. No i w trakcie tego spotkania uczcił jego pamięć. Ja dziś chciałbym uczcić pamięć Maćka. Wczoraj bowiem, jak już pewnie państwo słyszeli, dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Wczoraj również razem z Envim miał wystąpić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. Spirit Helsinki i Orson, ale nie na 45 obrotach, tak jak powinno się słuchać tego nagrania, a nieco wolniej, bo mnie przynajmniej wolniej idzie czas po śmierci Maćka. Bierze człowiek płytę i czasem zastanawia się, gdzie po raz pierwszy usłyszał o danym wykonawcy czy wytwórni. Wielu z nas o wytwórni jazzanowa Compost Records, w której wytłoczono nagranie, jakie usłyszeliśmy przed chwilą, dowiedziało się właśnie od Maceo. I to, co po nim pozostało, to chyba przede wszystkim świadomość i wiedza. Świadomość i wiedza, którą przekazywał wszystkim tym, którzy choć trochę interesują się muzyką nowoczesną. Spośród wielu komentarzy, które od wczoraj pojawiają się w internecie, jeden powtarza się w kółko. Maceo Wyro szedł pod prąd i właśnie dzięki takiej postawie odkrywał absolutnie nowe terytoria. To przecież on promował w Polsce Roberta Glaspera i Bilala. To przecież dzięki niemu w Warszawie wystąpił Taylor McFerrin i najwielu innych osadzonych w Future Soulu. Tych nazwisk zresztą można by tu wymieniać w nieskończoność. Fast, moving soft like a river.

size of like water. And she's a circus walker. I fought myself to conquer my lower desires. Saved for us, a quiet corner made for two, insatiable you. This time the rules don't apply. I haven't a clue what to do with you. See, those days I was young and spinning wild, carrying an invisible scepter. I was mean and blew my charm, swift to seduce and coerce her. She's a circus walker. She's a sweet slang talker. Her size of my water. I found myself to come. No other desires. What to say? Okay. Mogę powiedzieć w pierwszej osobie? Ja. Maćku, Warszawa płacze za tobą. Potwójne pasmo przenoszenia. Przywołuję dżingiele tej audycji, ponieważ dziś wspominamy dżentelmena, który zgodził się i nagrał słyszany przed chwilą sygnał. Maciej Zębaty, poeta, satyryk, bard, artysta, przez wiele lat związany z naszym radiem. Dziś obchodziłby swoje 70. urodziny. Autor legendarnych audycji, jak na przykład Zgryz, płyty naszej i naszych przyjaciół, był jednym z prezenterów Zapraszamy do Trójki. Był również współtwórcą Rodziny Poszeprzyńskich. Pierwszy propagator twórczości Leonarda Cohena w Polsce. Zmarł w 2011 roku. Macieja Zębatego wspomina najczęściej współpracujący z nim kompozytor, prywatnie przyjaciel Janusz Bogacki, który doskonale rozumiał intencje i pomysły pana Macieja. Ja wyczuwałem, o co chodzi mu w tekście i co tutaj będzie odpowiednio muzycznie. Piosenka na przykład w prosektorium najprzyjemniej z nad ranem jest bardzo skocznym ragtime'em, czyli raczej w kontrze do tematu. Z kolei Szpitalna Biel, piosenka raczej smutna jest bosanową, która nie wiem, czy nie jedyna nasza piosenka trafiła do knajp. Była grana w knajpach, co nam się potem okazało w Zaiksie, że nagle z jakiejś restauracji z Polski wpływy. Szpitalna Biel sterunnie śnieży się i iskrzy. Lizol wąt dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne. Gdzieś kupiłem księgę taką z bluesami, folk bluesy amerykańskie. I żeśmy się zaczęli z Maćkiem tym interesować. Maciek zaczął tłumaczyć. No i się okazało, że świetny materiał. Trójka zaakceptowała pomysł i powstała taka audycja, się nazywa Pięć Bluesów. Maciek to też opatrywał komentarzem, a ja aranżowałem, nagrywałem. Wtedy cała czołówka jazzowa tutaj się spotykała w studio. Po pierwszych odcinkach fachowcy bardzo się pozytywnie wypowiedzieli. Nawet ambasada amerykańska się zainteresowała, że propagujemy kulturę amerykańską. Nagraliśmy 100 kilkadziesiąt bluesów z polskimi tekstami. Zuła, zuła, blues jest w ogóle trudną formą do przetłumaczenia, ponieważ często w angielskim używają jednosylabowych wyrazów, które są takimi pokrzykiwaniami, jękami. I Maciek sobie z tym świetnie radził, dobierał właśnie tak słowa, że idealnie się to dawało śpiewać po polsku. Robiąc ponad 100 tych przekładów, sobie wyrobił jakiś taki warsztat. Znał dobrze angielski i w którymś momencie usłyszał nagrania Coena i bardzo się tym zafascynował. Jakaś filozofia, która Maćkowi odpowiadała po prostu. Jeszcze nie znasz mnie i to twój wielki błąd. Wyjechałem z Polski, a Maciek wtedy właśnie tutaj coś skombinował. Po powrocie, jak się spotykaliśmy, to widziałem, że on zaczyna trochę być Coenem. Maciek w ogóle ulegał łatwo wpływom ludzi, którzy mu imponowali. Próbował jakoś troszkę się utożsamiać z Coenem. Dzięki Maćkowi bardzo się Coen zrobił popularny w Polsce. Bo Maciek w sumie był facetem bardzo wrażliwym, lirycznym i to troszkę była też chyba już wymyślona przez niego poza, że ma być taki szorstki, czarno-humorowy. Takie amplua do niego przylgnęło po prostu i starał się nie wychodzić z tej konwencji. Tajemny akord kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło, raz wyżej w dur, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył alleluja, alleluja, alleluja. Wiernic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię podbiła. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzygła cię, już nie masz sił i z gardła ci wydarła alleluja. Alleluja. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, że nadaremno wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Jest w każdym słowie światła błysk, nieważne czy usłyszysz dziś najświętsze, czy pęknięte alleluja. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak się stałem, ale cóż, dotykam tylko zamiast czuć, lecz mówię prawdę. Nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko poszło źle, przed panem pieśni stawię się, na ustach mając tylko alleluja. Alleluja, alleluja, Tak, było na koncercie w Trójce w 19 kwietnia 2000 roku. A wspomnienie o Macieju Zębatym przygotowała Natalia Grzeszczyk. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A w naszym dzisiejszym zaułku jazzowym, po zeszłotygodniowej prezentacji stosunkowo młodego zespołu i młodej płyty, dziś przenosimy się w odległą przeszłość. Memory of Bach. W ten sposób rozpoczyna się kapitalna płyta nagrana przez trio Jerzego Miliana, zatytułowana Bazar. Ten album został opublikowany w 1969 roku z numerkiem 17, bo został wydany w serii Polish Jazz przez Polskie Nagrania. I cieszy fakt, że już niebawem na naszym rynku pojawi się reedycja tej płyty, bowiem po pierwsze trudno dostać oryginała, jeśli już się uda, to płyta w tym pierwszym tłoczeniu winylowym kosztuje sporo pieniędzy. Sporo pieniędzy kosztuje też płyta CD, tak więc jestem bardzo zadowolony z tej informacji, a otrzymałem ją z wytwórni Gad Records, która na początku czerwca właśnie wyda w reedycję, no i opatrzy tę reedycję w trzema dodatkowymi utworami. Jerzy Milian dziś w kwadransie jazzu, który, jak być może Państwo pamiętają, wcale nie zaczynał swojej kariery od wibrafonu, a na początku był to po prostu fortepian, również akordeon. No i w pewnym momencie zdecydował się na grę właśnie na wibrafonie. To był chyba poniekąd, może nie warunek, ale była to taka sytuacja wymuszona, może też nie, ale zasugerowana przez Krzysztofa Komedę, z którym wtedy Jerzy Milian współpracował, żeby właśnie zaczął grać na vibrafonie.